filmowej i o Stambule. Jego opowieściami podzielę się z Państwem w Klubie Trójki jutro, tuż po 21. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 31 maja. Krzysztof Zablewski, zapraszam na serwis. Będzie skarga wojewody na wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie dekomunizacji ulic w Warszawie. Spotkanie Donald Trump, Kim Jong-un w Singapurze coraz bardziej prawdopodobne. Całoroczne boiska to pomysł na rozwój polskiej piłki nożnej. Wojewoda Mazowiecki zaskarży do Naczelnego Sądu Administracyjnego wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie dekomunizacji w Warszawie. Sędziowie uchylili zarządzenia zastępcze wojewody dotyczące nowych nazw ulic. Zdzisław Sipiera tłumaczy, że władze stolicy zgodnie z ustawą dekomunizacyjną miały 12 miesięcy na przeprowadzenie zmian. Jak dodaje, zmieniły w tym czasie nazwy 6 ulic. Dlatego on zrobił to wobec pozostałych 47. Tak samo jak miasto stołeczne Warszawa było obligowane do współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, bo musiało uzgodnić i uzyskać zgodę na te zmiany i dokonały takich zmian, uzyskując tą zgodę. W tej samej procedurze, dokładnie tej samej procedurze, nie ma innej, wojewoda mazowiecki dokonał tych samych czynności w stosunku do tych 50 pozostałych ulic. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił 37 zarządzeń zastępczych wojewody, argumentując, że nie zasięgną opinii Instytutu Pamięci Narodowej. Kolejnymi zarządzeniami, na które skargi złożyła Rada Warszawy, sędziowie zajmą się 5 czerwca. Spotkanie Donalda Trumpa z Kim Jong-unem może się odbyć 12 czerwca, informuje Biały Dom i podkreśla, że przygotowania do szczytu USA-Korea Północna idą dobrze. Amerykańska delegacja spotkała się w Panmunjomie z przedstawicielami Pjongjangu. Rozmowy będą kontynuowane, bo jak dotąd ich wyniki były pozytywne, podkreśla Biały Dom. Trump odwołał zaplanowany na 12 czerwca w Singapurze szczyt w ubiegłym tygodniu, motywując to wrogą postawą Korei Północnej. Wkrótce jednak zmienił zdanie i ogłosił, że trwają rozmowy w sprawie szczegółów technicznych spotkania. Był żołnierzem AK i działał w konspiracji do 1950 roku. Prezydent oraz minister obrony awansowali w Krakowie na stopień generała 95-letniego Tadeusza Bieńkowicza, pseudonim Rączy. Generał Tadeusz Bieńkowicz, pseudonim Rączy, działał w AK od 1943 roku. Jako dowódca grupy szturmowej przeprowadził akcję odbicia więźniów w Lidzie. Brał również udział w rozbiciu niemieckiego garnizonu w Chorodnie. Do czerwca 1950 roku działał w konspiracji Ruchu Oporu Armii Krajowej. Wtedy został aresztowany przez UB za działalność antykomunistyczną i skazany na karę śmierci, którą później zamieniono na dożywocie. Po amnestii w 1956 roku został zwolniony z więzienia. Jest satysfakcja, że przetrwałem pomimo tego śledztwa, tych tortur, to przetrwałem. Generał Tadeusz Bieńkowicz od wielu lat prowadzi aktywną działalność społeczno-kombatancką. Został uhonorowany Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jest nowy pomysł na rozwój polskiej piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. Chodzi o program budowy całorocznych boisk sportowych, który da młodym warunki do trenowania także zimą, mówi minister sportu Witold Bańka. Aby dzieciaki, aby młodzież, aby także sportowcy wyczynowi mogli trenować przez cały rok. I to jest nasze zadanie i taki projekt też zostanie stworzony. Chcemy te środki na infrastrukturę lokować właśnie w takie miejsca, żeby jak najwięcej takich boisk powstało, żeby polska piłka mogła się rozwijać, żeby uwzględniając także te uwarunkowania klimatyczne, tworzyć właśnie doskonałe warunki do trenowania. Program ma powstać we współpracy z PZPN-em, Ekstraklasą, klubami i samorządami. Pomysł daje realne szanse rozwoju najmłodszych sportowców, mówi dyrektor operacyjny Ekstraklasy Marcin Stefański. Dawałby szansę na rozwój całego polskiego piłkarstwa, na umasowienie dyscypliny i przede wszystkim na zagospodarowanie wszystkich grup, wszystkich roczników w klubach, bo my nie mówimy tutaj o projekcie dla zawodników pierwszego zespołu, ale mówimy właśnie dla tych, którzy mają stanowić przyszłość polskiej piłki. A tymczasem piłkarska reprezentacja Polski trenuje w Arłamowie przed Mistrzostwami Świata. Na zgrupowaniu jest 32 piłkarzy. Asystent selekcjonera Bogdan Zając przyznaje, że Adam Nawałka nie jest jeszcze pewny, kto pojedzie do Rosji. Są jeszcze pewne znaki zapytania, więc mamy jeszcze te kilka dni, żeby te znaki zapytania wyeliminować i będziemy podejmować te ostateczne decyzje. Nie ma co ukrywać, że z każdym dniem idziemy do przodu i z każdym dniem będziemy wiedzieli więcej i ta kadra 23-osobowa będzie się krystalizowała. Wiadomo, że w pewnym dniu trzeba podjąć taką decyzję, męską decyzję i wybrać tą grupę, która pojedzie na mundial. Ostateczny skład reprezentacji poznamy w poniedziałek, czyli 10 dni przed rozpoczęciem mundialu. Do Harłamowa będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Następną o 6 rano zapraszamy. W całym kraju dziś sporo słońca, ale będzie się też chmurzyć, a na Pomorzu Zachodnim, w Kujawsko-Pomorskiem i Świętokrzyskiem synoptycy prognozują przelotny deszcz. Burze za to w Śląskiem, na Opolszczyźnie i w Łódzkiem. Termometry pokażą w Trójmieście 26 stopni, w Olsztynie, Białymstoku i Lublinie 27, w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Koszalinie 29, w Bydgoszczy, Wrocławiu i Warszawie 30, w Szczecinie 31 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To co najpiękniejsze, wiosna, czyli wyjątkowy koncert Polskiego Radia. Na antenie Trójki retransmisja tego wydarzenia. O 16:00 swingowe standardy w porywającej interpretacji The Pupini Sisters z towarzyszeniem Pasadena Roof Orchestra. Natomiast o 18:00 utwory wybrane z filmowego dorobku Wojciecha Kilara w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej i Kwintetu Wokalnego. Do usłyszenia w czwartek. Autopromocja. Na trójkowym zegarze 6 minut po północy. Ostatni dzień maja, ależ pięknie, 31. 547 wydanie ciemno-jasnej strony mocy, bo dziś ciemna strona zdecydowanie na jasną przechodzi i przywitamy się utworem obiecanym tydzień temu, czyli Nisą Gerard. Różyczka za konsoletą do godziny 6 rano rozpoczęła dyżur. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. A to pora Sotunda była oczywiście, czyli The Mystery of the Bulgarian Voices i Nisa Gerard. Dziś będzie prawie instrumentalnie. Where do these white chocolates come from? Let's separate us as we run. This track too short and narrow. We've never melted into one. I doubt it ever has been done. We only rake, we never harrow. Thank you. No właśnie, coś nam się chyba z płytą stało, bo cichutko tak, cichutko. No dobrze, ja i tak chciałam się odezwać w tej chwili, ciepło zaprosić na naszą grupę i stronę na znanym portalu społecznościowym, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Chociaż dzisiaj mamy jasną, to wszystko dzieje się tam. I by uchylić delikatnie rąbka tajemnicy, to Colin Stetson dzisiaj się pojawi. Mam nadzieję, że za moment. Greg Hines, Abel Korzeniowski, Johan Johansson, Harry Escott, Ryuichi Sakamoto. Już powoli widzę, że ta playlista na dziś, ten mixtape na dziś szósty nam będzie wchodził. Dobrze, dobrze, to od Abela Korzeniowskiego będziemy teraz zaczynać. To Greg Hines nam zdecydowanie nie wszedł, a szkoda, zaraz spróbujemy to w takim razie naprawić. Aparat też się pojawi z niektórymi utworami. Max Richter, no to przecież wiadomo, że będzie. Olafur Arnalds. Delikatnie będzie dzisiaj, delikatnie. bitter earth. Well, what the fruit it bears. That hides